نشایم راز خود را. شام نشاط و غروب امید آینه داند و موی سفید و زین عمر محنت زار.

صفای هستی رو بردی، شور و مستی رو بردی. می نالم که ای جوانی رفتی، صفای هستی رو بردی، شور و مستی رو بردی.